Dokładnie tego Polska oczekuje. Solidarność europejska to także solidarność i wspieranie państw zagrożonych agresją zewnętrzną albo destabilizacją czy różnymi prowokacjami. Jeżeli mówimy o wsparciu dla państw południa, to państwa wschodniej flanki Europy Środkowej też powinny wsparcie otrzymać. Dobrze, że mamy mur. Dziękuję. Gdyby tego muru nie było, bylibyśmy jeszcze bardziej zagrożeni, ale trzeba cały czas te zabezpieczenia zwiększać. Dziękuję bardzo, Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych. Beata Michniewicz, do usłyszenia, do zobaczenia. Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 29 czerwca, minęła 9. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Wojna na Ukrainie, bezpieczeństwo i kwestia migracji zdominują unijny szczyt w Brukseli. Stanu wyjątkowego w regionach nadgranicznych na razie nie będzie, ale sama granica zostanie wzmocniona. Podejrzany o morderstwo Polki na wyspie Kos trafił do greckiego Alcatraz. Od dyskusji na temat Ukrainy rozpocznie się unijny szczyt w Brukseli. Rozmowy mają dotyczyć także konsekwencji buntu szefa rosyjskich najemników z grupy Wagnera i przeniesienia jego oddziałów na Białoruś. Z Brukseli Beata Płomecka. Podczas łączenia z prezydentem Zełenskim poruszony zostanie zapewne temat dalszego dozbrajania Ukrainy, jej zbliżania do Unii oraz pomocy finansowej. Jeśli chodzi o konsekwencje buntu rosyjskich najemników z grupy Wagnera, to jak powiedział mi jeden z dyplomatów, Unia musi być czujna, bo to zagrożenie hybrydowe dla państw z granicą na wschodzie. Według moich rozmówców to powinien być argument za zaostrzeniem sankcji wobec Białorusi. Ostatni raz Unia nakładała restrykcje na reżim w Mińsku rok temu. Od dłuższego czasu na nałożenie kolejnych sankcji naciskają Polska i Litwa. Te starania blokuje jednak grupa krajów na czele z Portugalią, która chce wyłączenia z dotychczasowych restrykcji białoruskiej soli potasowej i tłumaczy to troską o bezpieczeństwo żywnościowe. Temu stanowczo sprzeciwiają się władze w Warszawie i Wilnie i mówią, że to uleganie rosyjskiej propagandzie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zdaniem wiceszefa MSZ-u Pawła Jabłońskiego przyjęcie paktu migracyjnego byłoby strategicznym błędem. Wiceminister mówił o tym w salonie politycznym Trójki. Polska chroni swoją granicę z Białorusią, chroni swoją granicę z Rosją, z Obwodem Królewieckim. Budujemy tam najmocniejsze zabezpieczenia, jakie mieliśmy w historii. I inne kraje Europy powinny robić to samo. Trzeba się skupiać na ochronie granic, a nie na tworzeniu scenariuszy, co my zrobimy z ludźmi, którzy nielegalnie do nas przyjdą. Bo jak będziemy takie scenariusze robić, to wysyłamy jasny sygnał. Możecie do nas przychodzić, my nie będziemy w stanie się przed tą nielegalną migracją ochronić. W połowie czerwca Sejm przyjął uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów, która zobowiązuje rząd do stanowczego sprzeciwu wobec unijnej propozycji. Mnożą się pytania, jaki jest cel rozmieszczenia 8 tysięcy członków grupy Wagnera na Białorusi. Zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy do sprawy powinno odnieść się NATO. Czemu mają służyć wojska grupy Wagnera, de facto w związku z tym wojska rosyjskie, cóż tu wiele mówić, właśnie na Białorusi? Czy mają służyć okupacji Białorusi, czy mają stwarzać od północy dodatkowe zagrożenie dla Ukrainy, zagrażając potencjalnym atakiem z Białorusi na Ukrainę? W związku z możliwym nowym zagrożeniem ze strony Białorusi Polska znacząco wzmacnia ochronę granicy wschodniej. Jeśli dojdzie do wrogich działań na pograniczu, to zdaniem wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego będą one miały charakter hybrydowy. Tutaj wszystko wskazuje na to, że to będzie po prostu, jeśli w ogóle będzie, to będzie to zaostrzenie ataku hybrydowego, tylko że z użyciem ludzi nieporównanie groźniejszych niż emigranci. Wagnerowcy stacjonują prawdopodobnie w pobliżu Osipowiczy, to 400 kilometrów od polskiej granicy. Były minister skarbu Włodzimierz K. podejrzany o korupcję nie opuści tymczasowego aresztu przez kolejne blisko 2 miesiące. Sąd apelacyjny w Katowicach przystał na przedłużenie tymczasowego aresztowania z obawy na matactwo. Do korupcji miało dochodzić w latach 2020-2022, kiedy Włodzimierz K. był szefem stołecznego miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania. Śledczy twierdzą, że były minister przyjął 5 milionów złotych łapówki, grozi mu 12 lat więzienia. Podejrzany o zamordowanie Polki na wyspie Kos obywatel Bangladeszu został przewieziony z wyspy Kos do więzienia dla najgroźniejszych przestępców do Pireusu. Grecka prokuratura postawiła mężczyźnie 3 zarzuty uprowadzenia, gwałtu i morderstwa kobiety. Relacja Macieja Jastrzębskiego. Mężczyzna konsekwentnie nie przyznaje się do winy, ponieważ na wyspie nie ma więzienia dla przestępców skazanych za zabójstwa i inne zbrodnie. 32-letni Benglijczyk trafi do Pireusu, gdzie będzie czekał na akt oskarżenia i proces. Grecy mieszkający na wyspie Kos, zaangażowani w ustalenie okoliczności śmierci 27-letniej Anastazji, składają kondolencje rodzinie zmarłej, a także podkreślają, że darzą Polaków szacunkiem. Greccy dziennikarze relacjonujący przebieg śledztwa powiedzieli Polskiemu Radiu, że prawdopodobieństwo, że rząd w Atenach zgodzi się, aby Banglijczyk był sądzony w Polsce, jest niskie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Po raz pierwszy w historii na czele Eurokorpusu stanie Polak, generał broni Jarosław Gromadziński. Uroczystość odbędzie się o godzinie 10.30 w Strasburgu. Ze względu na sytuację na Ukrainie, Eurokorpus otrzymał zadanie większej integracji z NATO. Eurokorpus w sumie tworzy 6 państw ramowych: Niemcy, Francja, Hiszpania, Belgia, Luksemburg. A od roku w tym gronie jest także Polska. Eurokorpus odpowiada za udział oddziałów sojuszniczych w operacjach kryzysowych, humanitarnych i ratunkowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie pogodnie, więcej chmur na wschodzie i tam przelotne opady deszczu, po południu miejscami na Mazowszu i Podlasiu burze. Temperatura maksymalna od 22 stopni na wybrzeżu do 26 w centrum, na Podhalu około 20. Wiatr słaby i umiarkowany na wschodzie porywisty, północno-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować? Barbara, no w Media Expert, zresztą sama posłuchaj. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Apple Watch 7, sportowa opaska, zielony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1999 zł, 99 groszy. Teraz za jedyne 1699, z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Czy wiesz, co tarczyca robi dla Ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co Ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Poznaję nowe kształty. Tworzę nowe budowle. Uczę się każdego dnia. Rozwijam swoje pasje. Cieszę się z małych rzeczy. Pokonuję swoje bariery. Spełniam marzenia. Każdego dnia nasze dzieci dzielą się z nami swoją małą codziennością. Bo każde z dzieci ma inne potrzeby, ale my dla nich wszystkich chcemy tego samego. Inwestujemy w przyszłość Polski. Rodzina 800+. Wejdź na bliskoludzi.gov.pl/800. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 8 minut po godzinie 9. Trójka przed południem. Archeolodzy na terenie wykopalisk na południu Włoch odkryli malowidła z okresu wybuchu Wezuwiusza z roku 79 po Chrystusie. My opowiemy państwu o tym, co przedstawiają. Uwagę zwraca pizza. Chodzi o ciasto z dodatkami na wierzchu, przypominające focaccię albo pizzę właśnie. Dzisiaj także opowiemy o aplikacji stworzonej przez studentów z Lublina, która indeksuje samochody blokujące miejsca parkingowe. Będą też podróże wakacyjne szlakiem zamków i pałaców oraz oczywiście przebieżka z Krzysztofem Moniewskim. Tak w skrócie, w dużym skrócie przedstawia się nasze przedpołudniowe leniwe spotkanie. Anna Regulska program realizuje, Monika Suszek wszystko przygotowała. Telefonem będzie odbierał Daniel Leśniewski. Piotr Firan, dzień dobry i zapraszamy w tym gronie do 12. Nie dobijaj się, nie otworzę ci, nie wyglądam dziś przesadnie ładnie. Późno przyszedł sen.

29 czerwca, na zegarze 16 minut po godzinie 9. Kalendarium muzyczne. Michał Grabkowski. Wertując kartki kalendarza muzycznego, przy dniu 29 czerwca czytamy, że w 1924 roku urodził się aktor i piosenkarz Gustaw Ludkiewicz. W 1948 natomiast na świat przyszedł Ian Paice, wieloletni perkusista zespołu Deep Purple. W przerwach działalności macierzystej formacji grywał też z Whitesnake, Gary Moorem czy Paulem McCartneyem. A w 1953 roku na świat przyszedł australijski wokalista i gitarzysta, lider grupy Men at Work, Colin Hay. Down Under, Men at Work, w kalendarium muzycznym na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. W roku 1974 francuski pieśniarz Charles Aznavour zdobył brytyjską listę kompozycją She. Był to jedyny hit numer jeden Aznavoura na Wyspach. Gdy jego piosenka święciła triumfy na liście, Aznavour miał 50 lat i był wówczas najstarszym wykonawcą, który zdobył szczyt brytyjskiego zestawienia. A w roku 1961 amerykański wokalista Del Shannon wprowadził na szczyt listy przebojów w Wielkiej Brytanii singiel z piosenką Runaway. W utworze klawiszowiec Max Crook zagrał solówkę na jednym z pierwszych analogowych syntezatorów, instrumencie zwanym klawolinem. My za moment wyruszymy w podróż z Martą Piasecką i jej gościem. Dzisiaj będzie to miejscowość Moja Wola i letni pałacyk myśliwski. Kalendarium muzyczne przygotował Michał Grabkowski. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? We don't talk anymore.

Moja Wola, niedaleko Wrocławia, tam Pałacyk Myśliwski. O tym wszystkim już teraz Marta Piasecka i jej gość. Trójka po królewsku. Wielkopolska, tak jak i sąsiednie województwo dolnośląskie, to miejsca, w których znajduje się najwięcej zamków i pałaców w naszym kraju. I choć stan ich zachowania jest przeróżny, od zaniedbanych ruin po niemal królewskie rezydencje, to pośród nich znajdują się tak unikatowe perły, jakich próżno szukać w Polsce, ba nawet w Europie. Dziś porozmawiamy o pałacu w Mojej Woli, czyli jedynej budowli w naszym kraju, której fasadę zdobi drewno i to dębu korkowego. Tak, i to sprowadzonego specjalnie z przecież odległej Portugalii. Choć to niezwykłe, że przecież okolice słyną z niezwykle gęstych i bogatych lasów. Zresztą to właśnie z ich drzew powstał cały pałac, za wyjątkiem fasady, którą przyozdobił wspomniany przez ciebie dąb korkowy. No i tutaj sprowadzanie drewna do lasu to niestety inny symbol. Niezwykle ciekawy pałacyk położony w lesie obok Sośni, czyli niedaleko od Aranowa. Kiedy on został wybudowany? Pałac Myśliwski, taki typowo właśnie myśliwski, powstał w 1852 roku, w czasie gdy właścicielem okolicznych ziem był Wilhelm, książę oleśnicko-brunszwicki. No, początkowo była to niewielka budowla, w której znajdowało się jedynie 5 pokoi, sypialnia księcia oraz sala z bilardem, więc już po tych informacjach możemy wywnioskować, że była to typowo rekreacyjna posiadłość. Brzmi bardzo miło, ale potem też często to miejsce zmieniało swoich właścicieli. Tak, w 1884 roku budowla należała do króla saksońskiego Alberta, który rok później sprzedał ją rodzinie Budenbrock-Hettersdorf. Potem osada należała już do rodziny barona Daniela von Dirgarda, oficera marynarki. Po jego śmierci w 1891 roku majątek stał się własnością żony, Agnes. Ciekawe, Agnes wyszła za barona już w wieku 17 lat i para początkowo mieszkała w dobrach Dirgarda w obecnych zachodnich Niemczech, a dopiero w późniejszym czasie małżeństwo zakupiło majątek w Mojej Woli, no i tutaj rodzina przeniosła się już na stałe. To im właśnie zawdzięczamy powiększenie pałacu w Mojej Woli. Postanowiono zainwestować w dawną książęcą rezydencję. W pałacu najpierw powstał taras, a potem cała budowla została powiększona. Rozbudowano stare skrzydło, wzniesiono nowe wraz z wieżą zwieńczoną krenelarzem i wieżyczkami. Powstała bardzo ciekawa jadalnia, biblioteka i gabinet właściciela. Wystrój wnętrz stanowiły trofea, broń oraz inne przedmioty i obrazy nawiązujące do polu. Jak mogło być inaczej? Ściany zdobiły trofea zwierząt i ptaków, no bo w końcu pałac przecież początkowo był właśnie rezydencją myśliwską. I to słynne drewno z Portugalii, oczywiście. Jakby można było inaczej. Jak ostatnie lata II wojny światowej przeżyła budowla w Mojej Woli? Pałac nie został zniszczony. Opuszczony przez właścicieli był zamieszkany jedynie przez służbę. Rosjanie w pałacu urządzili areszt dla jeńców wojennych. No i to naprawdę szczęście, bo pałac nie został zniszczony przez jakiekolwiek zaniedbania, a nie oszukujmy się, przy drewnianej budowli wszystko mogło się zdarzyć. Czyli cud. A co potem działo się z pałacem? Po 1945 roku budowla przeszła w posiadanie lasów państwowych i w pałacu od 1948 roku znajdował się ośrodek doskonalenia robotników leśnych. Potem w pałacu mieściło się technikum leśne, leśny ośrodek szkoleniowy, który działał do niemal końca lat 80. tego samego stulecia. Potem w zabytku znajdował się hotel dla robotników leśnych, a po zakończeniu tej działalności został on opuszczony i przekazany gminie. No obecnie budowla jest własnością prywatną, ale nieodpowiednio zabezpieczona, narażona jest na dewastację. Miejmy nadzieję, że to się zmieni, gdyż naprawdę jesteśmy bardzo blisko tego, aby stracić tak niezwykle ciekawą perłę architektury w Polsce. Moja wola, a raczej nasza wola jest taka, żeby moja wola jednak została uratowana. O niej opowiadał dzisiaj Marek Gaworski, autor książek i przewodników o pałacach i zamkach w Polsce. Trójka po królewsku. A rozmawiała Marta Piasecka. Rośnie we mnie dzika chęć, rośnie dzień po dniu. Czasem ostrą nosi mnie zły duch. Przegiąłbym na maksa coś, skopał komuś zad i ze smyczy spuścił złość jak psa. We'll be right back.

16 minut pozostało do godziny 10 w naszym studiu. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry. Informator ekonomiczny. Zapraszam. Jutro mija termin składania wniosków o wyższe limity zużycia energii elektrycznej po zamrożonej cenie. Mogą z nich w tym roku skorzystać rodziny wielodzietne, gospodarstwa domowe z osobami z niepełnosprawnościami oraz rolnicy. Dla pozostałych odbiorców limit wynosi 2000 MWh energii, a oszczędni dostaną dodatkowy bonus w postaci 10% upustu do całorocznego rachunku za energię elektryczną. Tymczasem prawie każdy Polak zwraca uwagę na oszczędzanie prądu. Jak wynika z najnowszego badania Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, aż 4 na 5 respondentów mówi, że oszczędza w ten sposób pieniądze. Wartość inwestycji amerykańskich firm w Polsce przekroczyła 26 miliardów dolarów. Przedsiębiorcy z USA zatrudniają przeszło 327 tysięcy pracowników. Jak mówi profesor SGHI, główna ekonomistka Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce Eliza Przeździecka, Stany Zjednoczone są drugim pod względem wielkości inwestorem w naszym kraju, za Niemcami i przed Francją. Jest to bardzo wyraźna obecność. Obecność zarówno w branżach produkcyjnych i tutaj mam na myśli przede wszystkim produkcję komponentów dla transportu i lotnictwa, jak też, i to należałoby podkreślić, w ostatnim czasie bardzo znacząco rosnące inwestycje w usługach, w szczególności usługach opartych na wiedzy. I tym właśnie wydaje się, że w ostatnich latach przyciągamy najwięcej inwestorów, nie tylko amerykańskich. Pod koniec 2021 roku w Polsce działało ponad 1500 amerykańskich firm. Wartość ich inwestycji to około 4% polskiego PKB. Rada Przedsiębiorczości apeluje o systemowe rozwiązanie problemu walutowych kredytów mieszkaniowych w postaci ugód z bankami, których istotą jest propozycja przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z grudnia 2020 roku zakładająca konwersję kredytów frankowych na złotowe na takich zasadach, aby kredyt frankowy był traktowany tak, jakby był od początku kredytem w złotych. Rada Przedsiębiorczości po wyroku TSUE obawia się, że banki nie będą w stanie w najbliższym czasie finansować rozwoju polskiej gospodarki na dotychczasowym poziomie. W skład Rady Przedsiębiorczości wchodzi 9 największych organizacji przedsiębiorców w kraju. Ponad 40% Polaków chciałoby korzystać ze zdalnej weryfikacji tożsamości podczas załatwiania spraw urzędowych, takich jak składanie deklaracji czy wniosków, wynika z badania Krajowej Izby Rozliczeniowej. Ze zdalnej weryfikacji chcielibyśmy przede wszystkim korzystać w kontaktach z administracją publiczną. Na drugim miejscu są dostawcy gazu, prądu, wody czy odbiorcy śmieci, a na trzecim usługi medyczne oraz zakupy przez internet. Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji społecznych przepisy ordynacji podatkowej. Największe zastrzeżenia przedsiębiorców budzi propozycja ogromnej podwyżki opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego. Niektórzy podatnicy zapłacą nawet 70 razy więcej, mówi Przemysław Pruszyński, dyrektor Departamentu Podatkowego Konfederacji Lewiatan. Podniesienie opłat za wydanie interpretacji ograniczy ich dostępność, a tym samym ograniczy pewność prawną i możliwość potwierdzenia prawidłowości stosowania przepisów podatkowych. Bardzo wysoka opłata za wniosek o interpretację może spowodować, że te firmy, które są w dobrej kondycji finansowej, mają pieniądze, będą mogły sobie pozwolić, aby zapłacić taką wysoką opłatę i uzyskać interpretację. Natomiast te firmy, które są w gorszej sytuacji finansowej, mogą zostać pozbawione tej możliwości. Kolejną kontrowersyjną zdaniem przedsiębiorców propozycją jest ograniczenie ważności wydanej interpretacji podatkowej do 5 lat oraz wygaszanie ważności interpretacji indywidualnych wydanych przed 1 stycznia 2019 roku wraz z początkiem roku przyszłego. MSZ opublikował poradnik dla osób wyjeżdżających na wakacje za granicę. Wśród porad, jak bezpiecznie spędzić urlop, znalazły się zachęty do ubezpieczenia się. Tymczasem wraz z początkiem lata Rankomat.pl zbadał podejście Polaków do zakupu ubezpieczenia podróżnego i okazuje się, że 26% zawsze kupuje polisę turystyczną przed wyjazdem na zagraniczny urlop. Nieco większa grupa, bo 28%, czasami zapomina zabrać ze sobą na wyjazd polisę, choć docenia wagę i korzyści płynące z ubezpieczenia. Natomiast 20% często decyduje się na wyjazdy bez ochrony ubezpieczeniowej. Warto o tym pomyśleć, zwłaszcza jeżeli czeka nas ekstremalny wyjazd i będziemy uprawiać sporty. Oj tak, zawsze wtedy to wyjazdem koniecznie. Na przykład zimą na narty, ale latem także są takie sporty, kiedy takie ubezpieczenie może być przydatne. Tak, na desce. Oczywiście. Windsurfing. Mnie ostatnio ryba ugryzła, więc w morzu. Czyli ubezpieczenie, jak znalazł, miałeś. Nie wiem dlaczego, czego chciała. No tak, ale też warto pamiętać o tym, że takie ubezpieczenie trzeba kupić odrobinę wcześniej, bo ono od razu nie działa. Sylwia Zadrożna przygotowała te wszystkie informacje. Bardzo dziękujemy. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel. Yeah. Ciekawe, jaką pizzę lubili Włosi dawno temu, a na pewno była popularna, bo znalazła swoje odzwierciedlenie na ściennych malowidłach, które niedawno zostały odkryte, pochodzą z okresu wybuchu Wezuwiusza. A może by tak stworzyć polską letnią pizzę wakacyjną? Co powinno się na niej znajdować? 2 dwójki i 7 trójek. 6 minut pozostało do godziny 10. Czasami myślę, że dni płyną bez powodu, byle gdzie. Czas jak rzeka ucieka i już na wylot znasz każdy krok swój, każdy ruch, każdy ruch. Jednak gdy budzę się, znów siedzę w kinie, wiem już, że najlepsze wciąż. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert jest, tak? No. To zobacz teraz. Wchodzę i kupuję taniej i nawet na 40 lat 0% i RRSO 0%. Marian, jesteś wielki.